Now. Rusty Cage, Outshined, Slaves and Bulldozers i Jesus Christ Pose. Wszystkie utwory z albumu Bad Motor Finger. Ten ostatni utwór trafił na listę przebojów w Wielkiej Brytanii. To w ogóle już okres, kiedy nagrania zespołu Soundgarden zaczęły trafiać na listy przebojów. Sam album Bad Motor Finger dotarł do 39. miejsca zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. A w Nowej Zelandii, może warto zaznaczyć, do 16, czyli najwyżej. Kim Thayil, gitarzysta grupy Soundgarden, określił płytę Bad Motor Finger mianem heavy metalowego białego albumu. Warto wspomnieć, że jesień 1991 roku była bardzo solidna, właściwie mocna, jeśli chodzi o premiery albumów rockowych czy wręcz grunge'owych w Stanach Zjednoczonych, bo przypominam, Bad Motor Finger to jest październik, Pearl Jam 10, czyli płyta debiutancka tej grupy, sierpień, Nirvana Nevermind i Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik z kolei to wrzesień roku 1991. Przechodzimy teraz do kolejnej płyty grupy Soundgarden, Super Unknown, rok 1994. Wash away the rain. Słuchaliśmy muzyki z albumu Super Unknown, grupa Soundgarden, marzec 1994 roku. Tytuły: My Wave, Fell on Black Days, Black Hole Sun, Spoonman i The Day I Tried to Live. Płyta dotarła na sam szczyt zestawień albumowych w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii i w Nowej Zelandii. Do tego dwie nagrody Grammy i w pierwszym tygodniu w Stanach Zjednoczonych sprzedano 310 tysięcy egzemplarzy tego właśnie albumu. Oczywiście Black Hole Sun trafiło na listę przebojów singlowych, podobnie zresztą jak Spoonman. Świetny album, bardziej melodyjny od wcześniejszych, może też odrobinę bardziej psychodeliczny, absolutne arcydzieło, jeśli chodzi o epokę grunge'u. Teraz przechodzimy do roku 1996, kiedy to ukazała się płyta Down on the Upside. I count the moon today. Za nami trzy utwory z albumu Down on the Upside z roku 1996. Pretty News, 14 miejsce na liście przebojów w Anglii, Blow Up the Outside World i Burden in My Hand. Wszystkie utwory autorstwa Chrisa Cornella, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i tekst. To właściwie już prawie wszystko w dzisiejszej audycji, zarówno jeśli chodzi o Chrisa Cornella i Soundgarden, jak w ogóle o muzykę. Do nagrań Chrisa wrócimy jeszcze, tych solowych i też zrealizowanych w innych składach muzycznych, a dziś na zakończenie jeszcze muzyka z ostatniego albumu sygnowanego nazwą Soundgarden King Animal. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.